Апейка павярнуўся і ўбачыў звыклае: залу, людзей, што чакалі яго слоў. І ад гэтага звыклага адчуў сябе раптам вельмі спакойна. Спакойна, роўна расказваў пра жыццё сваё, адказваў на пытанні. Яго трохі здзівіў тон, штосьці нядобрае, незразумелае ў тым тоне, з якім Галенчык сказаў: «Я прапаную прачытаць кампраметіруючыя матэрыялы, якія паступілі на таварыша Апеньку». Тады Апейка падумаў быў, што Галенчык незнарок перайначыў яго прозвішча. Апейку больш кінуўся на ўвагу нядобры, нібы зларадны бляск у чорных, пранізлівых вачах. Па гэтым бляску Апейка зразумеў, што яму грозіцца небяспека. Здагадаўся, што небяспека ад запісак. Ён з насцярожанасцю глядзеў, як белы выбіраў з папкі, перачытваў паперкі, падрыхтаваўся мімаволі да паганага, але першыя ніякай небяспекі не зычылі. Хтосьці нават пісаў, што кампліметіруючых матэрыялаў пра таварыша Апейку можна напісаць багата, бо ён такі партіец, што ў яго няхай бы ўсе вучыліся. Другі пісаў, што яго няма чаго чысціць, таму што ён свой, і ўсе яго і так ведаюць. Былі запіскі, ў якіх наракалі на парадкі ў раёне. Дзве з іх былі напісаны, мабыць, тымі ж людзьмі, якія пісалі на Башлыкова. У адной скардзіліся, што не хапае солі і карасіны, у другой, што прыцясняюць веруючых. Потым ужо адна, вось яно, пэцнула брудным намёкам: «Чаму таварыш Апейка скрывае, што сапраўднае яго прозвішча не Апейка, а Апенька? Ці не таму, што вядомы міраед кулак Апенька яго родны брат?» Тады яшчэ адна такая ж дурная і злая: «Няхай скажа, сколькі з'еў кулацкага сала!» Але самая паганая была апошняя: «У партійную камісію прашу заявіць на сходзе, ці можа займаць важны савецкі пост такі чалавек, як Апейка, які зросся з кулакамі і сам фактычаскі з'яўляецца іх пасобнікам і заступнікам». У зале, калі белы чытаў апошнія запіскі, захадзіў гоман такі, што белы пасля кожнай прыпыняў чытанне і паглядваў у гаманлівы прыцемак. Хтосьці крыкнуў хрыпла і моцна: «Брахня!» Яго падтрымалі між мужчынскіх стрыманых некалькі абураных жаночых. Апейку гэтыя галасы супакойвалі і падтрымлівалі, але з іх падтрымкаю стаяць спакойна было непроста. Удар быў важкі, небяспечны. І ўсё ж Апейка стараўся не паказваць хвалявання. Не толькі таму, што на яго глядзела столькі вачэй, недзе там, сярод добрых, прыязных, помніў ён увесь час, цікавалі вочы, якія прагнулі яму бяды, болю. «Чаму я Апейка, а не Апенька?» — гаварыў ён, як мог спакойна, з годнасцю. «Пра гэта лепш запытацца ў таго п'янага папа, які запісваў мяне ў метрычную кнігу». Нехта засмяяўся, іншыя падтрымалі прыхільным гаманком. Апейка адчуў, што тон узяў правільны, загаварыў зноў з той жа спакойнай насмешлівасцю: «А як я скрываў, хто мой брат і хто мой бацька, дык гэта, мабыць, невядома толькі таму, хто пісаў запіску. Хоць, — Апейка нібы задумаўся, — ён, мусіць, знае гэта лепш за іншых». Зноў засмяяліся, хтосьці крыкнуў невесела, нават пагрозна: «Знае!» Апейка перачакаў і сказаў коротка, цвёрда: «Сала братавага я не браў, не браў, і, значыцца, не еў ні аднаго фунта і браць не думаю». Гэтыя словы яго таксама ухвалілі гоманам, Ён помолчал, подумал. Что до третьего питания, то... Опейка глянул на Белого. Яно, можно сказать, не до мяне. Гэта питание до комиссии. Белый кивнул, что сгодны с отказом. Запытал у залу, какие до товарища опейки пытанни. Постоял. Повел позерком по зале. Чего тут пытаться? Знают усе. Свой человек. Белый терпливо почакал, постукал оловком по графине, гомон притих. Кто хочет выступить от товарищу опейку? Выступление тут простое. Добрый человек, справедливый. Белый жмурачи в очи пригляделся, кто там говорит. Устал дядька здоровый, широкий, в расхристанной подделце. Это я казал. Опейка познал сопот, рабочий с млына. Белый попросил его выйти к столу, але сопот только ворухнул плечом. — И тут добро. Сярод народу, лаучей, да кот кажу. Добрый человек, добрый, обыходливый. Словом, партейный, вот и все. Дядька зернул на Белого, на опейку, важно, с годностью человека, який выконал неотменный обовязок, сел. Белый знов пытался, кто еще скажет, знов был гомон, чулося, чего ж казать попусту, ну, ясно все, свой человек. Тады поднялась, момент постояла, потом тихо пошла к столу. Михаленко Вольга, смуглявая черная, як цыганка, швейница з артели. Опейка был добрознаёмы з ёй, она была сакратаром комсомольской ячейки артели. Не раз приходила до яго. Зусім недавно обуралась в его кабинете, что загадчик артели и кладовщик розными хитриками наживаются на чужой працы. Крадуть, пьянствуют. Была еще так само недавно зусім с просьбой, добивалась грошей на ленинский куток. Тихая, и она запомнилась опейку и некой незвычайной при этой тихости твердостью и упартостью. Несмелая не быть, цыгановатая девчина, и она судила все строгой неизменной меркой потребовального сумления. И она и тут заговорила тихо, як бы не смело, але с той верой у свою правду, якая примусила всех притихнуть. Тут читали записки, у яких товарища опейку все ровно, як виноватить у тым, что у его поганый брат. Еще и робят таки намек, что, маючи такого брата, не можно займать место в райвыканкаме. Я не знаю, кто это писал. Але потом, что он написал, видно, человек ён поганый, злы. Человек, который глядит, за что ухапиться, чтоб утоптать нашего старшиню, угрась. Утоптать ни за что, ни про что. Она як бы не чула доброго гомона в зале, жила одно своим хваляванием выказать все до конца. Конечно, яблоки от одной яблони и недалеко падают. Это правда. Але люди, каждый живе своим разумом. У каждого своя дорога. Брат брату кажут по несчастью, приятель. Это все одно, как сказано, до сегодняшнего сходу. Такий брат, как у нашего старшини, это правда несчастье. Да еще, коли про этого брата напоминают тебе, коли его, як усе ровно привязывают на шию, чтоб утопить. И она перечакала гомон, заявила непохисно. Треба не шукать, кого б еще привязать, а треба поглядеть, кто сам той, кого собрались чистить. Якая у самого его душа? Ти душа ету большевика, ти кулака спекулянта. У нашего старшини душа большевика, сам я ну весь большевик соправдный, проверенный народом, який его зная уже не один год. Значит, вы лечите, что товарища опейку нема чего и обмерковывать? Блиснувши в очима до залы, подчапил ее Галенчик. Можа быць, вызваліць яго ад чысткі? Можна было б і вызваліць, сказала яна цвёрда, гледзячы проста ў вочы Галенчыку, дадала яшчэ цвярдзей. Чышчаны ён, не адзін уже год чышчаны. Яна ціха і ўпэўнена сышла ўніз, не зважаючы ні на тое, як пакруціў галавою насмешлівы Галенчык, ні на тое, як глыбакадумна штосьці запісваў ён у блакнот. Ужо тады, калі ён зноў павёў позіркам па зале, папрасіў словам малады звонкі голас. Яшчэ па голасе апейка пазнаў Кудравец, сакратар райкама камсамола. Папраўляючы на хаду пояс, абцягваючы складкі на гімнасцёрцы, рашучай хадою Кудравец пайшоў насустрач яму к сталу. Па тым, як ён ішоў, як стараўся не сустракацца позіркам, апейка адчуў, што Кудравец выйшаў не абараняць яго. Кудравец стаў край сцэну, скінуў галаву, нагадваючы раптам плыўца, што зараз кінецца ў ваду, набраўшы паветра, ён і кінуўся ў спрэчку. Перш за ўсё напаў на камсамолку Міхаленка за яе ідэйна непрадуманую заяву, нібы чыстка партыі не абавязковая для ўсіх партыйцаў. У партыі ўсе роўныя, сказаў ён, і чыстку абавязаны прайсці ўсе знізу да самага верху. Таму заява гэтая Міхаленкі памылковая, і райкам камсамола ў прынцыпе асуджае яе. Апошнія словы Кудравец сказаў ужо Галенчыку, і Галенчык слухаў яго з сур'ёзнай мінай, стрымана кіўнуў, што прыме заяву гэту да ведама. Цяпер пра таварыша апейку. Голас яго апаў, ён перавёў дыханне, гатовы, здаецца, уздыхнуць. Хоць Кудравец быў наперадзе, апейку бачылася толькі патыліца ды трохі шчака, ён заўважыў, што той неёмка шукае некага. Вось знайшоў Башлыкова, цяперашняга свайго настаўніка. Апейка востра сачыў, неспакойна, як бы раўніва. Кудравец быў яго вучнем. Няхто іншы ён, апейка, заўважыў, прапанаваў вылучыць Кудраўца ў райкам, ён падказаў паслаць яго на вучобу, сам вучыў яго, дзяліўся всім, што было ў душы. Вучыў, пакуль не паявіўся іншы настаўнік, цяперашні. Каго ж ты вылучыў і вывучыў? Прайшло раптам цяпер у галаве. Кудравец зноў набраў паветра, як бы нырнуў. Таварыш апейка, ніхто не стане абмаўляць, зрабіў немала, ніхто не сабіраецца скрываць. Таварыш апейка, чалавек працавіты і старанны. Тут я магу далучыцца да таварыш Міхаленка. Таварыш апейка стараецца працаваць як на сваёй пасадзе старшыні райвыканкама, так і ў бюро райкама. Ён выконвае даручэнні, якія яму даюць як члену бюро. Усё гэта асцярожлівае, такое нясмелае. Апейку чулася нібы прадмова да іншага галоўнага, якой апейка чакаў з раптоўнай пільнай цікаўнасцю. Ён не памыліўся, адразу за гэтым тон Кудраўцовага голасу пацвярдзеў. Мы не сабіраемся скрываць тое добрае, што было, але мы не павінны заплюшчваць вочы на тыя недахопы, якія ёсць, а яны ёсць у таварыша апейкі, і немалыя, і тут трэба сказаць гэта не тоячыся. Бо чыстка — гэта не беседа за сталом са ўсякімі пачастункамі, дзе сябры хваляць адзін аднаго ды абдымаюцца. На чыстцы трэба чысціць, счышчаць усялякія наросты. І тут мы павінны, не тоячыся, сказаць, што ў таварыша апейкі ёсць вялікія недахопы. Перш за ўсё трэба сказаць адкрыта, ў таварыша апейкі не заўсёды хапае бальшавіцкай прынцыповасці. Таварыш апейка, трэба прама сказаць, нярэдка траціць класавы крытэрый у рабоце. У чым гэта выражаецца? Ухапіўся Галенчык, узняў галаву. Кудравец азірнуўся. Галенчык патрабаваў суровага, смелага адказу. Ён, таварыш апейка, вельмі добры. Кудравец хацеў схаваць ніякавасць, адвярнуўся к зале, загаварыў знарок голасна: «Мы жывём у вялікі, але суровы час. Нас акружаюць і справа, і злева ворагі, і нам трэба быць пільнымі і бязлітаснымі. Нам нельга папускацца быць добрымі, нам трэба быць бязлітаснымі, каб вораг здалёк нас баяўся, адчуваў нашу непахіснасць. Чаму ж ён, таварыш апейка, добры такі?» Зноў перабіў Кудраўца Галенчык, перабіў строга, непрыхільна, з нейкім пагрозным, улавіў апейка намёкам. Тон быў такі, што Галенчык ведаў прычыну дабраты. «Добры!» Ён вымаю моцна, насмешліва. Галенчык пытаўся, каб падказаць прычыну другім. «Ён добры, па-моему, просто ад прыроды!» — сказаў Кудравец. «Ад прыроды! Гледзячы, што разумець пад гэтаю прыродаю!» Галенчык насмешліва, бліскуча холоднымі вачыма павёў па зале. «Прырода розная бывае! Радзіўся такі!» Галенчык вельмі зразумела, наіўнае дзіця, пакруціў галавою. Кудравец зноў загаварыў спачатку няёмка. Апейку былі відны чырвоная шчака і чырвонае вуха, потым смялей, галасней, як бы стараючыся вярнуць сабе годнасць, ужо рэзка напаў на апейку за тое, што заступіўся за былога афіцэра Гарошку. Дабіваўся вярнуць яго ў школу, патрабаваў, каб апейка неадкладна парваў сялякія сувязі з братам, паказаў і тут цвёрдасць і прынцыповасць. Голасна закончыўшы гаварыць, ён знарок бадзёра хацеў сысці, але Галенчык яшчэ затрымаў яго. «Што вы прапануеце наконт таварыша апенькі?» «Я прапаную!» Голасна і бадзёра сказаў Кудравец, мімаволі павёў позіркам на Башлыкова, як бы шукаў парады. «Я прапаную!» — яшчэ павысіў голас Кудравец, хаваючы кволасць. «Указаць таварышу апейку, што ён павінен канчаткова парваць са сваімі сваякамі ўсялякія сувязі, а на пасту займаць твёрдую класавую бальшавіцкую лінію. А як вы лічыце?» «Можна оставить таварыша апеньку в радах членаў КПББ?» «Уніяк!» Не так здзівіўся, як адзначыў сабе апейка. Ужо давно чуў ён, што небяспека тоіцца там, дзе Галенчык. Чакаў адтуль пагрозы. Праз гэта ён менш, як трэба было б, дзівіўся таму, як паводзіў сябе Кудравец. Ён проста нібы адкрываў сабе новыя ў характары Кудраўца. Дзіўна, заўважыў на Кудраўцовай патыліцы пот. Нялёгка хлопцу. «Я так думаю», — не паказаў кволасці Кудравец. «Трэба, каб таварыш апейка даў слова, што ён у далейшым будзе цвёрда весці бальшавіцкую лінію. Ва ўсім папярэдзіць яго». Яшчэ Кудравец не дайшоў да лаўкі, як з радоў ускочыў. Ім кліва рушыў да сцэны Гайліс. Хударлявы, жылаваты, у расшпіленым шынялі ускочыў на сцэну, круто павярнуўся к зале. «Не можна так, таварыш Кудравец!» — зазвінеў высока востры галасок. «Не можна! Ві молоды большавік! Ві кіраўнік райкама камсамола! Ві должны паказаць пример усей молоды! Трэба мець свой характар, свой твёрды прынцып!» «Я говорю принципово!» — устал, крикнул с залы Кудравец. «Ви говорили без принцип!» — обрезал его Гайлис. «Ви говорили принцип, чего изволите! Вот такой, какой вы говорили принцип!» «Товарищ Гайлис!» — упевнено, уладно спынил латыша Галенчик. «Вам никто не давал права ображать людей и затискать им рот, калі яны гавораць тое, што вам не падабаецца. Я не заціскаю рот, но надо говорить правду, говорить не оглядываючись. Не забывайте, дзе вы знаходзіцеся. Не забывайтеся, што вы на пасяджэнні камісіі па чыстцы. Белы пастукаў алоўкам па графіне, тонам загаду сказаў: «Таварыш Галенчык». Галенчык зіркнуў недавольна, але змоўк, стаў штосьці запісваць у блакнот. «Я не забываю, што тут ідёт чыстка. Тут решается судьба, товарищ Опейка, и надо говорить честно, даже коли это неприятно некоторым на ухо. Надо говорить правда, товарищ Кудрявец». «Кажите про товарища Опейку», — попросил спокойно Белый. «Это тоже имеет отношение до товарища Опейку. Товарищ Опейку — соправдный большевик, настоящий. Он все силы отдает, чтоб партийное дело перемагало. Он не боится, як некоторые ездить у самый глухий селый, у болото, у лес, не боится лезти. Он усего себе отдает для працовных людей. И люди любят его. Его не любят только нехорошие люди, которые хочут его запецкать, кивают на брата, но он с брат не имеет ничего братского. Он брат усім працонным людям, а не мироед, с которым родился разом случайно». Захапившийся гарачий латыш рассказал, як помогал Опейка будовать школу в Мокуте, ладить дороги, як приезжал аж на луг организовывать колгас у куранях. Спынился раптом коротко, непохистно заявил знов, что товарищ Опейка — соправдный, настоящий большевик. Уже ступил со сцены, коли стал, повернулся до комиссии. «А вам, товарищ Галенчик, не надо подказывать, что говорить. У кожного есть свой голова, свой разум, ясно?» Не чакаючи, что Галенчик скажет, рашуча пошел в залу. Тая знов охотно, ухвально загомонила, запляскала. Николи за все годы не перебирали так Опейково житё, як у гэты вечер. Успоминали, спрачаліся, поправляли один одного, говорили, кричали до хрипоты и смолили цигарками. Дым висел над людьми хмарою. Амаль не зачиняли дверей, часто расчиняли в окны, каб вытягивало дым. Тады чувать было, як по ногах паўзе холодок, холодок темной осенней ночи. Люди то выходили, то заходили, стояли в сенцах, гомонили под окнами. К полночи трохи разошлося, але у зале было и теперь амаль что полно. Что далей, то частей стали покрыкивать, что пора кончать. Про Опейку все ясно, але Белый не слухался, дал выказаться всем.